السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وفرط بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى كافة البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحضر، وابتلاه ربه في بداية النبوة بمداراة من كفر، فدخل دار الأرقم فاستقى واستفر. وصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعهم ومن تبعهم بإحسان على سنة والأثر، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. أما بعد، فادنا ربي باسمك لا لا نسرد أن نملكه في قرانك تجالا. الحمد لله يا ربي يا رحمن، موتي موت واني بفتار في السماء، نتعفف يا اللهم تنكلاما، إليك لك جوت بين قيمة، شكر ربي جنة قلقنا كلمة، نبلا كراما قران ساك جيلا نسرد أن نملكتي قرانك تجالا. الصلاة والسلام على بالقاسمة رحمتك تبوزيك لنكم لرما أهل راسا بطاتا بيوتا هندما هند الرجلات وأهل دين إسلاما مؤمن توتك ينو غرقار يا رحمن برنو دبدو كنغم ناغم يا ربي مرغسي فرحاتا كريما انجرين يا إسلام ما نوتج يا الله نسرد أن نملكسي كرانك تجالا. الحمد لله في أبان غلطا نمناتك جيتك تكا يوم جلتا كنو إتاسد في لمت أمتا أمت محمد قال أمتا نبي يتكاري أرقم رحمتا نمسان فانا بوهي واملك زيبوتا نمنسان وردو في قريب تنادتا أمتا ثاني توربيه في غلطا نمني ربي تمنيه هنلتان جلتا إيسا أمار أرفتا لبو في جالا نسردان نملكتي قرانك تجالا. قران ربي تي آسان آسا جالو قران بيتي قران قرا جالو نمشا قلبي تنغا فقه زلالو نمني قنا بري قرده مولالو وان قلقمي في خيو قران لالو خلي بارتي تي إيسا الدنيا دالو كنجد إلهي كنقل لك مالو كن ربي أجالو الرب ريبت لا نسرد أن نملكتي كرانك بجالا. يا ربي يا الله قال النسي أقهو قفت أقراو في بدنا مكاو قدنا أستاسب دام ثم تنقهو أخبار إسلام هم من دندهو ربي قر مؤمنات نافقهو أكاو جينك يا ربي جيتكه يا رب جي خيري كرغانوته من تاسسين كم برغانوته نمتنا جابات هواته كلنته وخيرين وفاته يا ربي يا الله نسرد أن نملكتي قرانك تجالا. سكرنا ربي باسمك لا لا نسرد أن نملكتي كرانك تجالا. في كفا يا ربي موت من قرر نوك اللي تديني لزاما هندر ارقا امتا انقا وفنا قفت كرار جدك موانتي ناك شر برا شريد ان ربتو ناك اللي تدر آها وان ارقاك ملين ارقام لين امرا وانتا ذكر الدو يا ربي هندر ارقانا كني تهم فراتي نرى هم ربو تنكو جنتو دنيا را اتي ولي عدد جيبن وان خيري تاتر يا ربي نوم ميزي نكي باقي كرى يا تلو غرغارا مالون مطلع نسردان نملكتي كرانك تجالا. رسالة رسولة فشاسا دينيو هم ربي نوك النعم مدن دينيو علماء تجيب لي ورا هدقيني خيري رافنا اني امتانا قيني وانقو شدن ديني ديب لي قرانتيني قرانتيني خدمو دندنو بريد الإسلام بكيو نادينو كتاب اللي بني ولا نارتكينو كنس برده وادا دبر كاكينو نقدرو مردندنو نوكاي ربنا لا نسيدانو ملكتي قران كيتو جالا Gada sake ya hamma kunu har agenye Wana tinu la fifte wani bimna tenye Hamma timir gizite baru danke tenye Nashkuru ka ya rabbi gurra wali genye Gargar sake male takka mal dandenye Abji kamna garu baka ya nengenye Wali bimna wambe to sarra da genye Ngari swami jana rarkine bira genye Ahamu ma dandenye Wadif himna jala nasridan tumil gati Karan ke tu chala Assalamu alaikum ya jama buleza Dera tu barti dan di ho bago kesa Kanko de jirinya gatan dunia kesa Mena da ke pada wala da ke siza Watu khayri kabuto konsi o deza Sochi ya umat islam ajiru biya kesa Kamma chito na bukari o buleza Nam hima wa rabbi nu tarjome geza Wantane mu fedif khayri argan ne geza Ika si chargan nu famle nu jabesa Sochi ummat harra ya dadome karsa Ahamle mu min brota Hili ba dammaysa Andebe se magarsa Kalbi namaya na Nasri dan nu milkesi Paranke tichala Kanab kanadam ni kufanu desinu Dabari be kufa walim boresinu Khayri mada gimyat mi abar resinu Amri mumin tu da kajabesinu Ilma ambar si fanni akka kubesinu Nuti sakka si nagari galmesinu Bukurri barlu ta kamil gesinu Jede umman islama hukum sumsinu Uha jajabesinu Barsif ne wala na nasri dan no milke si karang ke tu chala Sikadang na rabbi jis nikala ala nasri dan no milke si karang ke tu chala Sikadang na rabbi jis nikala ala nasri dan no milke si karang ke tu chala Ifat de mohi faginya tagarra Ya rode rangkam no biya dunia ra Amma rabbi no kene no ma pakarra Khayri apa jafan no kuya anke nyahara Iti fayadam na hammar gane charra Wa angari mulla ta umma sa kenyarra Wa ame walda gaha baka se tarra Jolli hada papa hinkam ne gargarra Jide ilma anke nyama dahil me jarra Kana jittiram di harga jenwarra Kana puhilahi kutifne shakarra Ngopta wa hundarra Kadan na wanchala Nasri dan numil kese Ikaran ke yetu chala Ya Rabbi angkonsa wa hundarote Gadan ni kansa siwa me kanute Sahabin ulama garini babahe Tari hawi ke nyabira gahu kaye Ummati islama wame Walla kahi ya Allah Ummata si jitta wal kahe Diradu bartida wame chada kahe Gari ade mehla leka mambira kahe Tuta khayri rati wal gargaru bahe Gamma jay wal kahe Fadli rabbala ala Nasri dhanu milgesi Karan ke tujala Anana rabbu manu milke so kafa Mumin to tawani tunuf kafe ajaba Baha fi diharra ulama jajaba Allahu akbar jade sagale wajaba Duram be tutumat warga wal dadaba Amma walde bote wal argu gagaba Kuti zutan gafa mata fi gagaba Umma ni jararji gamma chuof daba Walde tiga jige kafa ta fi daban Islam ni wal gahe nagadam te gabal Tola rabbi java Thumma alhamdulillah Nasri dhanu milgesi Karan ke tu chala Alana wan takka hinta intu dahe Ulama kalum rin tibba gawu kahe Kan ilmi barsi surra barashan tam tahe Wa mitja islam halala da gahe Kaab ni dullo musyani dargah gesa tahe Gurgudda ulama wal gurrate kahe Ummata wa ammate abir manna furtahe Manguddu dargako barra olyae Mpagwa sana kahe Dufe biya lala Nasri dallo milgesi Karanke kichala Kanafat wala na hamle ummata atahe Ummane walarge gammade walgahe Alhamdulillahi mauti jaltahe Yani bahadi hafite walingahe Gosta umri jara dere siyazangahe Bua hilmi jara tukite jirrebahe Ya namni dagahe Jadi alhamdulillah Nadri dalnu milgeti Ikaranke kichala Ya Rabbi umri ulamu tanu dere se Ammata umbari edwati lute sisi Makama bareda si jara ulu kasi Ya de jara kudu sana fi tambasi Gufu fi kufata ya fi jala maisi Basi tufandi durati nuka gati Hujje tani hujje jisu nuzi esi Ilman islam ali hizmi nude busi Nkara hefame hujje tube si si Ndini kaya isi Milke si ya maula Nasri dalu milke si Karanke eti chala Sika denga rabbi Bismi kalala Nasri dalu milke si Karanke eti chala Sika denga rabbi Bismi kalala Nasri dalu milke si Karanke eti chala Ya rabbi numilke si abba rahmata Umani walgaye haja kiti mazao Baha kahe diya si wali ya fata Kesa demne lalye jamba de umata Argiya dara bahe ji ulamuata Gana abba ke poha rabbi hofi galatao Rabbi nka da jara yom rabati kata Ihe rage balata Kesa jara lala Nasri dhanu milgesi Ikaran ke kuchala Umani kenya wal kesa demne mbarre Wallagahu malika walina garre Sochila tuniti yo kalbi bakarre Taka hoja tamna nille wana garre Abbo di genyani soja zame antarre Koran nida damne takumana garre Sina jalka bati duran inda barre Ikanaf rabbi kenya kutimne shakarre Inde demre agarre Badiya magala nasri dalu milgesi Karanke pichala Bitamir kademne agarre ummata Ummata islam arra gamma cho mullata Kesumma si ma chubli radu bardotan Garina kumata wallale fagata Adugada gamma cho wana markagata Allahu akbar jedali baljigata Ya Rabbu mani kundini kya jalaga Nihma ke tarjomi ya Abba rahmata Ha kef tata fata Ki yawmi huwa layla Nasida anu milkehdi Karanke pichala Barade rautu alinar ginture Garin abdida birga garamure Kuno jidudu manu farga mehirin Utum bekin hijaba jiddu kenyache Ummata yerodera wale botature Iji muminto ta kandura waldare Rama walwa garze se jiddu manu kure Yoni nyamayre Marunu matola Nasri danu milgezi Karanke tuchala Sika danna rabbi Bihismi kalala Nasri danu milgezi Karanke pichala Walidiru finya khairinu fadao Ummata rabbi jitsawami waldagaho Tukumahan ummata ifanu fabahu Ya adatuko ya idubbi waldagaho Jizha jira ya rabbi jinnatahatao Makake gagari sanatitatao Ya Allahu ya Allahu Nukargari ya maula Nasri dhanu milgesi Karanke tuchala Rabbi numata kana murata nagao Gamma chuala na hanimun dandao Ulama kumania kana walgahun Kumpeda rabbi si namni waan dandao Akafan numata nasrif karahatao Namu kote purati waanuma dandao agarre dargaggo khidmadaaf walga'u dahwaan biyya keessaa kanuufatamu akka sochiin kun biyya hunda wallu gahu ihimaa dagahu beekaa fi wallaalaa nageedaan nu milkeessi karaan keetu jaala likadanna rabbi geesni kalaalaa nasreedaan nu milkeessi karaan keetu jaala likadanna rabbi geesni kalaalaa nasreedaan nu milkeessi karaan keetu jaala خدمتي الإسلام هم همي كهنيا يا رب إنو لافت في سجته تهنيا دعايا كدن نغيا هم تهنيا أكا رب إنو تيسو درقا قوتا كهنيا دين قدما ميدي راب تربا كهنيا جارت دورا جرا وان قيري دا كهنيا أكا تهو كم نو جارا را دا كهنيا دين نكم بريدا درقا قوال كهنيا جرت تتافت انا قرن نغنيا دوريس جران قدم مدينين كنيا يا رب نو تيسي بكل توزا كنيا نقرب نو دميز يا رب كنيا غم جو داب كنيا أركو كم لجلا نسري زان نو ملكيسي قران كيف جلا دين كفر مديني جرق قداب غلطي جرون لين كنيا حراك ستتافتي Ganaja ke ya Rabbi amma oblo barte Miso madini diya bol bira da abbate Ulaman durfam te zulta de mos barte Ato ya bole sa ya kanok jagate Rabbi ke birati me mal kal sabate Arra ho fya da do ho kane sida barte Yo tobin se galte Kope fadu gada Nasri da no milgese Karang ke tu chala Rabbi nugamma jesu nati fakkata yaro halalu kana haraka ummata halala walwame walite birmata walgahe rabbi zata siyoliyata madabar lota teb kumata hitata wa rabbi zati ne gudumpa hikata ka wangke nudabe rabbi zata rata kanufata billa bhaze akitata andi rafadu bartota بيكاني في ولالا نسيدا عنو ملكيسي انقران كيف جالا امني فين يارا والبرو جلقا بي زبني ساتو ريدو ريكا والدا بي سيين ابلو ما فجو جلقا بي امني والوامي والتلالا بي والياتي والارقي والكوفو دلتا بي قالني قال ربي تي والتنو قبي takama ladave umle kan sa chala nasidan milgeze karam ke chala wa mitadage me bakadada dainde mumini wadite kabam nangam manne alhamdulillah da ko fir yar ganne bakar go adane gari ade banne agare umma sadine bango sanne baka khayre jiru wa kenno ni banne Hangu mahum nazaa kode ke hachan namne Ya Rabbe zef kenne Kenne pe wanjala Nasri daan nu milkezi Karan ke tu chala Garin kamana vitu manam bivanne Loom paaya se pide wantakane gamne Waditi ganna ke akala ko zangamne Ummata kanara wantino fahamne akanni nazisa dinilla ngusanne hakika e mane takese ni onne e kana fu ofkene dinisa jana la nazida annu mitkese karanke titala sikadanna rabbi dehesmi kala la nazida annu mitkese karanke titala rabbi namo fi me kanu agar dehe Amni bago dahunyo madanu baze Umata fagenya walitinu yaze Dalo da fakenya dahun kara baze Garin kararati umata razize Ike sumbota islama tabeko kachise Namusa mikasa miyachize obaze Jaso tidata bahara galbachize Popo numa islama simanna danise dubbin gabenya miti mana kalbe jese unda gamache te allah nadridanu milkese karan ke pitala sikadanna rabbi bihismi kalala nadridanu milkese karan ke pitala nirbin khairin gabenya ko sambarbajo kabenya je chumbar o mamar ka kabdu umnatae hore be kun sa hukuma ke sa to kon nabdu hanguma dande te kalbe nille adu kana tu gam nu madana ma ki barbadu nam ni kara rabbe te khairi nagajo adunya akhira kan ni gammadu dalo ta wanga ila baka uyadu birhan na umangadu dande sa kajela nagre dannu milgase ikaran ke pichala himen pichulu mangadga bad zamale esa kamile ye me kanne so wallale namunu mabohai ja walilale toko kangal bi gwanara de kamale ninka buwan bira sa toko male ite duma islam abuma chukajele injere kenne galen rabbi ko kajela nasi dannu milgase ikaran ke pichala yero narki fate fulas kajele karate fola deha narka sidale jabbi walim fide rabbi benne gale jana nago tichar gato kajele odun chai nandi chava meni chalale jajaba te hamlen namo kanala la nagri dalu milgeze karan ke pichala gurka ilmi jaru gyati magar garza amo minni wal gahun gar garza matanza chala walu matiru buda hajanza inni gangam machu imi mahlo laza gala tarabbe sa gasta be asasa gari gammachu dangun kuma kopasa kawang kinu da be mimandang galasa yo njani la langarana maraza garimbo mane wandanda uhasa nama hijana rge beka katasa amata amata zan ima sabi jala nagri dannu milkese karan ke pichala walitya de ma bage nye sa fesa gumata islam abudum fase gesa gamma chugari fama nitam fagesa hadal morti fejo yon jere la gesa akaji da tu be chugari no bolesa akaji tu mania de ma wal gesa de kati de mela le biya gesa agar le me kan na no tata gesa akawan du wal be guna mati ba gesa boha wal be ma de boha wal ke gesa rabbe no mel gesa jida insha allah na gesa no mel gesa ikaran ke tu chala ikadanna rabbe jis nikala la na gesa no mel gesa ikaran ke tu chala ikadanna rabbe jis nikala la na gesa no mel gesa ikaran ke tu chala ya ramalu rahmati wanu sikadanne ya mote wanam nikadate wakanne umadadini kete wanga bukanne itirangala sikabe nyamangamne ya mote kanina sijalani ranne akajari lamu wanga natundamne itarjoni arabe gambodame numne ya dunya hakira kanne rakanne rabbe sikadanne kabeni ke jala nagri dannu milgese ikaran ke pichala ya rabbul wangora gaha gabasa akawmani ke nyajala tu rabbega ya ilahi erranu hati zambega jenida palarrane kallu gargarza jede wa mafate jiro firrabasa dubarje tuwar ke faya firrayasa dini gadda bannan dunia amma labbaza nama rabbi fkenne yaita tubadaasa inna gadda gabaza gudum patte gala nagri dannu milgese ikaran ke pichala ajabaza undahim na jajute sawalinge ya Alhamdulillah tola rabbi kenya durille sina dani mamlanna kenya ajaiba gume du barso ta kenya worke asja halto ya kela fakenyan diniya guma china nagare jagenyan duai nagadanu popule to wangenya rabbi nu dagha be kaha ja kenya Achiti tawfizu tahbasa jabenya Dunia atis gammachis dinim baka genyan Ya Allah titubheka hunda cha kenya Insha Allah angenya Numilke sumala nagridan numilke si Ikaran kitu chala Alhamdulillahi wa rabbi nubkenne Ya namti chawanka bu rabbi tati kenne Ya rabbi tarjumhe mumina wankamne Ya Rabbati genni lamti chasib genni Kana suru se nadani mnana kefane Tarika islama durani adani Hadisa rasulahi mnana kefane Jara kara rabbi rati dunia kenne Rabbi njaraf kenne Fi makamil hada Nasri jannu milgezi Ukaran ke tichala Gafazule sabuk tarika udefane Aba babi wanka bunda vidi agarne Rasuli gaba sammati fuhanam bimne Jidammati ki ya rabbi rasul atin kenne Walaka wanka bufi marfi dekinne Tena durka nafa imam nana kebanne Iharras numara jira muminni nabamne Rabbi zika vana wampira madamne Jede rabbi fkenne Kambori naf chala Nasri dhanu milkezi Ikarangke yeti chala Sika dhanu rabbi Bismi kalala Nasri dhanu milkezi Ikarangke yeti chala Numajira namni islama chala su Rabbi nuatasi zonama kitabatu Namabaka jirutu dini khaddamatu Yonu dhani umata khairina kajatu Umma takazwame walbirada abbatu Yatima almankenya namta kumfudatu Sabihi walaltu nakamalentatu Nuhi walgafatu walbirada abbatu Atu winka wasinu senu nargatu Kanapu tokumma kenya jabatu Rabib jajatatu Buamburib tola nadridhanu milgezi Ikaranke yetu tala فَنُمَتَكَ نَرَحْمَتُ مَزَئِ خِدْمَانْ دِينِ إِسْلَامَ يَرُو مَزَاقَهِ مَلِي زُبْدِ النَّمَا وَانْفِدُ دَنْدَهِ إِرْكَ نَمْنِي وَلِتِرُ فِي أَزْجَيَّهِ نَمَا مِيكَ مِيكَ كَنِ إِسْلَامَتَهِ كَانِ جَانِ نَرْكِهِ كَانِ مْنَانَّكَهِ فَنُمَتَكَ نَخَيْرِمْ قُرْجَاتَهِ Baye tumil saye kabate farajala nasri dhanu milkezi ikaranke yetu chala Kizri rabbi jitawami waldagahu Nawalale ummata kanafu anantahu Ummata dini la fakana damahu Ya rabbi walitibu falubatahu Jalkabe mumini dubri waldagahu Ya rabbi gustaku galani siyagahu Sore saati ye zayero kaswalgahu Tirabju barti danji ahun jayyahu Ummata kanabni ammal kohatahu Lubbun kofin jamu min totahatahu Dabe wa anantahu Niyamata nalala Nasri dhanu milgezi Karanke tuchala Rabbi kiya garinna pararamu Gafam badi kiya pula sadabamu Tolanina pule gafam gafasamu Ya Allah nafuzi gafas khasaramu Ummata kas kalbinna jalarafamu Wa ambiran seyna wantini adumu Jalala dini dibakasabamu Ahwani biya dunia kunin begamu Ya Rabbi neki wa narraigamu Udi zende me utu gara narafamu Isin kadenamu Awfili wajhila Nasri dhanu milkezi Iparanke pichala Sika dhanu Rabbi Bihismi kalala Nasri dhanu milkezi Iparanke pichala ziqadanna rabbi bismika la la la ziqadannu milkezi ikaran kehetu chala ziqadanna rabbi bismika la la la ziqadannu milkezi ikaran kehetu chala ziqadanna rabbi bismika la la la ziqadannu milkezi ikaran kehetu chala Tesbi Rabbi di Jawami wal Dagaho Nagwalaga Ummat Hakana Gwanam Dago Ummatadini da Fakana Damaho Ya Rabbi Waleti Bufanu Fatao Jalgabe Mumini Dubi wal Dagaho Ya Rabbi Gosa Koganan Nisiagao Torizabi Zayir Wakad wal Gaho Di Rabbi Barti Danji Aun Dayao Ummata kana afne ammal ko taw lubun ko fe gamu min to ta taw da bewanan taw yamma kana dala nagre dano mil geje faran ke to chala rabbin ke yagari na fararamo ga bamba de ke ya phula ga ga bamu tolan na phule ga banga bagamu Ya Allah na upulti gafas fazaramu Ummata kaskalbi na chadarafamu Wambiran shahini ya guantini ajamu Jana ladini tibaka zaabamu Ahwa libiya dunia kunimbekamu Ya Rabbi na eki wana rahigamu Udisende mewtu karana rafamu Ezin kadenamu Awfili wajhillah Nasidannu milkesi Karang ke tjala ya bune won ko amba yero sada de ya kampun yonde ne wali tenoide yonde ka tumbe ginde jawabu fande anil mana mati yo wambu tjade nam islam ana timu ba jon sada de nati mana gursa yo ni wambu jade kana banjabe de duaye dhamde rabbe ko ke mate Tisli kansa chala, nagri dhannu milkezi, karanke yeti chala. Pabbuli wan kalbi inna jala dame, namu ma faida waikapu nasi, ana toffe kakantai faita, rabbi ture na kinni nali nasi, mani yo manna ma wafa yadutahe, rabbi nala fiti, gofti jiotahe, sagali ngungumu rabbi narakahe, wa marabena la fidrana sai yo namre dagae wa faiya jumala nagre dano milkesi ikaran ke tjala sikadanna rabbi jesni kala la wa nagre dano milkesi karan ke tjala kumman nama wa be kufana se amba ka islam ne tur ture wa ti ko dagae Baka jari kahe, baka jari kahe Arra baka jari rola le kahe Wawwali narkini adam pagodhe Walla luma wajin kalbin nadamahe Amma rabbi nala fisra nase Esa gale lalla be kurani singhe Enam lesna abda kahe Kulu alhamdulillah Nasri dhanu milkehti Parangke tuchala Fahmi dini dhamni yutani wallala Mbehkun salu kanninu baba dojala Subhanaka Allahumma jalla wa ta'ala Muti mutawani farfa munzi mala Namu dini kanani jalla ta'ala Ya Rabbakum adurni kazif rijala Milki ya dunia akhira karanke tijala Dukuba makhluka qur'ana tuyala Murtin ke tujala Isad dunia da'ala Nasri da'annu milkezi Yukaran ke tujala Didde bini rabbi galat galfanna Ummata kazini ke jala tukamna Hala majramun putura tadimnan Tanu tabuda di barumati annan Ilman ke nyawa barati ulupanan Magala barno tabakam dati damna Rabbi yada tuku walitinu kamna Dirkama Rabbi ngeyanu rakai kamna Harka walka banna Diyaf tulahu Allah Nasri dhanu milkesi

jirakan khairi hojjechuu yaada qabu nama waan hojjeteef waan hojjetu qabu kan diini islaamaatiif waan gaarii asabu rabbiin nama akkasii bira nu haa dhaabu gooftaan waan dadhabu nu milkeessu mala nagdiidhaan nu milkeessi karaan keetu caala wantan gaafadheef nattiidhaan hangafi tagaynu mintoonni wanni gahaabuufi amaana rasuula rabbii eeggachuufi inni kan kana hebaree barsiisuufi gareen kasbi alaalaa walitti qabuufi karaa rabbii irratti geesse jannatuufi fakkiiraaf miskiina ittiin gargaaruufi inni kan barreesse kitaabaan kaa'uufi akka keen hin balle dhalootaan gahuufi gaafi rabbii koriirraa najaa bahuufi yaa wantan falqameef kanaafi kanaafi jechuutu galeef nisaan warri jaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala wanti namu qoodaufi baatuufi hundinuu badhaasa rabbii argachuufi nagaan fuula rabbii isaati wal gahuufi hundinuu qoodasaa kennameen laafaafi inni kaan nafsiisaa diinii gumaachuufi irra caaltuu buutaa ittiin argachuufi atoo yaa nafsi kookonni kee maalifi wanta ati jiraatuufi fiifinootu gaafi jireenyi kee maalifi of gaafadhu mala nafsiidhaan nu milkeessi karaan keetu caala mu'mina qaa'a rabbii isaarratti uf qabu badhaasuuf ta'a waan qopheesseefi qabu namuutu beeke waan jennanni qabu silaa kenneef bitaa waan uratti qabu jireenya akhiraan lamuudhuman qabu yaa gammachuu nama bakka dhaqu qabu kanaaf dura bu'ee ergata waan qabu mindaa gaariin nabu dhangaa rabbii daalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala yaa kan biyya duniyaa waan guddaa sassabu of dagataan namaa waan borkuufan qabu wamaasii malee garaajaan qabu garuu deemuuf tahawaa baalaman qabu haraamaa falaalaatu walitti qabu bor akkamiin tahan waa tokko san dhibu duniyaa lafa tuulus yeroo dheeraan qabu gaafa guyyaan keenyaan daanyaan isa qabu baalama isaa gahee innokkuufan qabu dirqamee holkaa deebihootiin qabu waan horatee qabu nama biraa dhaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala ikadanna rabbii bismi kalaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala nasihaataa nuti dargaanfanna hammaa yaa abboleewwan keeya yaa ummata islaama kasbi halaal taatee kasrabuun beekama bakka gaarii daayoo dhufe bakka gaarii deema duniyaan karaa makee muuminaan qaarama maal taatu babbadee maal taatu harama yoo jettan ilmiidhaa fulamaataa jooma hubachuun dirqama wal makachuun mala nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala horii qulqulluudha waan gaarii ijaarama kanaaf horatanii taaruun dirqama hojiin diinii islaamaa qabeenya taajuma bu'aas argaa jirra yaa ummata islaama dirqama misooma qaba ummanni islaama jeeneetu haajuma qabeenya halaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala duniyaa faaruu jechuu nama qalbeeffate waanan jechuu deemu nama dhaggeeffate garee keenya biratti horiin kun salphate yoo dhiqqa dhagahee dammaqee toofate nama islaamaa jira karrifaan dhuunfate of wallaalee moo islaama ta'uu ofii dagate yaa gaafii seeboree maaluma kaayyate walitti laaqate harama fanaanaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala sirkadanna rabbi geesni kalaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caala tikadanna rabbi bismika la ala nasridanno milkete karanke tikala riba kana rabbi quranan zerate nante timalla kare balike fate wa rabbi sakinne kabide bulate namne wa kabizun kamne yom yadate be kaati morna genye wa rabbi indubate ya nama malla kare balike fate rabbi waji warana walite banate jeta ya mete quran fate genye wa kainje fate waluma nila la nasri dhannu milkesi karanke tukala yanni nama gari wannama ajabu gari riba halala taafidu azabu jari lige fate iti wakazabu tazayo gafatande bidari kapu kinnu tuntane male puracho wangapu akasjedu nagahi wannama ajabu kennu nakantane garu kubakabu kudasyo nakasaw jane namal kabu jesi kunkan zeri islama chintabu harama kasabu pake zubhala ala nasri dhannu milkesi karanke tikala aha ya nama harama halala taadizu dupengu wandele kwesa namabazo nikepachu chala kanama ya chizo warabi nekazo linudor kantazizo yadakana rabi najalu abazo yo kalbi lala wanama jaibzizo inikenu dowe fudachu tazizo abba yo vrukute abarubi namdizo ya namore riba ilmam pinya chizo meziaya chizo gapi se galgala nasri dhannu milkesi karanke tikala tikadanna rabbi bismikala ala nasri dhannu milkesi karanke tikala kauli nabi hamma sadiq ni dubbate jecha nabi sanam ne jecho na tulfate tagahiya kan rabbi rasula samante namne dake hori ribalike apate ribake zade ko hade girubate akana mahada kini gahidate utuna tulfatu afani nabate nanhima mutu jecha nabi taubate dubbilike bangi akana hammate rabbi narar badu yo islamatate yo tikan satate tibdi sada maula nasri dhannu milkesi karanke tikala tikadanna rabbi bismikala ala nasri dhannu milkesi karanke tikala bakadaga targe gara gona nyate dagesa kadubbi riba gunja bate kana putu yo wankori chasiptate zakani santahu yo hammam kennate sadagan santahu yo hammam sadagate rabbi ke sudadu yo islamatate harra por hazara nakana jabate ajeto hammate ette buhe bala nasri dhannu milkesi karanke tikala aha rizki rabata kampuram nirbane rabbi managari sati jarane wambangin gabsi sankam birasanane shariyati dulankena rabbi dine araburatau dinaradendane rabbi sinfallake walgahu besane malde bingesane ufga fadda mala nasri dhannu milkesi karanke tikala sikadanna rabbi bismikala ala nasri dhannu milkesi karanke tikala sikadanna rabbi bismikala ala nasri dhannu milkesi karanke tikala akana nugur sa shiryan islama zambe gul gudda da hajaram yamma wallala jachu tisgu te rauraman bekun zimir gahe jira zabanamma haram zau sadagay kulli nama rakina jirenya tiyo jecha ya jama wambakato mide ya ummata islama namne zabanama nibe kaira jala nasre dhanu milkesi garanke atitala akame taraman rakina bahama hiyumma todu babu singa degama ribalige fanne rakaga andakuma wangazize fuda tuka baju ndirikama kabe nyarabe tendini nzadigama warabe zamkine njerati dulama me warakini tate dagayanama mera zula rabbi lala ya jama salawatullahi wa sallim taslima wajarida barsanga gabal delima sahibota wajin ashraf al quraman ya dace zoduma wa fayyaduma la nasridanu milkati karanke atjala karan bili jahundi zato khayre no barlo tadande ni sambahamare tagayse fani ma jaye basabre rakine jirenya jabe fati amre hale biya duniya ke sajabre jale ikara rabbe ke sakti kujum patal sabre rabbe ye jamare wantan ila la nasre dalu milkesi karanke tujala As-salatu as-salam ala sayyid al-bashari nabiyyi halama kam fakki sabri ammat li chuzani siddhi gul akbari faruk wa jinjiru sayyidi umari me wanjari ke sada barfatangari irga madina ke godana li jari bulti maka sabi tufama dakari raka jani mari ya rabbi hawala nadri dannu milkati karanke atjala indamle dia sadi hade mangobeya bakanga ho ya hanam mera bekenya namer gamarra binin tane bakenya wasenga bo bakenye jero bakenya ergamarra bija muhammadun kenya yatre benge sate jal gabanjirenya madina rakatu da wangatu kabenya eti jabe pate rakini jirenya ya ummata kenya meopirati la nasri dhanu milkesi karanke tichala tigaranna rabbi bezni galala nasri dhanu milkesi karanke tichala rabbi jachari zani bahamma nagari kabenya re zani ademani marre sore siwa kapu frisgeni fagere jiru kaisumu mati melala ya jari gato koyero mani sayyidi ababa gheen mana bahamba kira kandi begare wanda hanga fajju tira ke umare bela nuta mati jida ya umare aniskana bambay jida ya baba kree walga bai tanjari me maltunu mala nasri dhanu milkesi karanke tujala wanjari tai kanayon tai asabu kandura milkina ture yo wadabu huma timbaka tuduralu wangabu yo yade tangari kalbi namajabu yero rakatu namni dura wakabu rabbi je chabade jiratu agabu rabbu makana kana jai bakabu nubar no ta tau pe sabri jari kabu kana putu kabu jaljere hilala nadri dhanu milkesi karanke tujala aha jara kati tijiru ababa grifu mare pule tiyar gani nabiye chigare tufan jala falke sayyidil bashari gafa dhamma ta dhannati maya jarre behdannu thammate ya nabiye gare aniska na fambahe wajabate amrin kaame zilla juhu marya ababakri puda kane da kane kabano lagare ummat ansare sena jarala la nasre dhanu milkesi karanke tujala me karai sena ummat agar jare jara hirin to dev ka jai jai japari ezene bane mazena namagari gumidin islama kanin kamne jari tokko kangosti zanin bane najari arijan arabe sabayo balansare rabba zena gari sahib rasula nadre danno milgese karanke tujala abbana yo balla sane timannisa gafa yasrida kan kan kufi zeiza lubbu sani kabu atole hallisa bati de rata hambala timannisa ahli nisa gutun gare da warisa herra jira tu jala le rabbisa meda gai khairisa irra baruf tola nasrida annu milkese karange atichala waita sadanjara manasa gane abbana yo fulle tijara arge dufnane gafa te marta tale suma bakale matu si mudate ya rasul amine keso te gamada rufi te zane ya bayub kana dufne jalanene atin abbana yo be ya zayni mani yampida kesani jeden ya rasula nasri danno milkesi karanke tujala ripate rasule wantan hisnane waya rabbe ke ya salbade rane ase bache ke ya zaini mane nada jabe jeden hada yo bene dura samre de kai phul dura sane hama jarinya tu tuden je jo medane da fere ti gane ko pese dinale o sogna ne durale da fer gane de na hama acitar kal patani gana ke patani ni ma rabbala la la sri gannu milkesi karange tujala hadib ni dera da nanga bab jhane ke aba yo bete dua kadatani mi haro falalu ya jamaa ikhwani Nage sawan taharazu leke asani Nabab meke rabbe vye chari gani bani Gofti cheno khalke henu kanan jifnani Gari namake nyapale taripalani Horu paramani Ovdi gerra chala Nasri dannu milkesi Karanke tujala Dini nislama kum isuma gafasana Wame kadabar sanya umma sasana دنيا هورتني ربي جرمنان نبيلتا كم تايدو بينا كزانان غافي غنا مدورا نفسي وفي غافنا مومن توتا سنافقا نرالا لنا ديني مقالا لما تامبرا ربنان من حاجة قرقود داريبن رافقانان قرمان ديني سلامانو كيزا قدانان مالك رباطنا الدنيا مفزانان ميكا ميسي نظري اركشوك درانا kam himne kam dekhna ajab subhanallah nazre dano milkesi karange tujala aha rabbi ramad za ke sanu far jom jinnan ko saati lakin jaramu hake rabbi nur ragabo hai gadamu hake sawantne aaja jajadamu Aki zawani nidor kirra gawamu Yos mali jinnan niko zhati nargamu Manaka baleti mitin kirepamu Utun nilofimu Dinne ijalla la Nasri dannu milkesi Karanke tujala Tika danna rabbi Bismi kalala Nasri dannu milkesi Karanke tujala Ahadine barda kane garabinu kane yo hayata kenyai sumanjiranne itiga baruda kulle wamudanne yo malute akazi vatinjenne rakachungu vachungu wana pangamne sabidi ko dabne hakan fazaramne rakina dunia tinisyo kabamne rabinu furayo dine ratu kamne momento da wala kane rambanne rabbenu vagenu sabre jarapkenne eyo sena koranne ajai parjala nasre gannu milkesi karanke tujala namni rabben bira kajelu rahmata akuma ragayem badhi ratobada ulanto ba kuno banatira bata sherte dau ba gunani nalo bramata amri rabbi gute tola za abdata namni rabbi mbira barbadu jannata akki rabbi ni sarra kabu bekata akki rabbi ni sarra kabu bekata kanabe tamani amri sa hojata islam jirata khairi jabe bata pula rabbi da kufoje bare bata yo rabbi rikne bhara marra gata ulama sade mega bade bekata kul kulle se kara rabbi sikinata fakira mintina bkinne sadakata guma tarabbi bkinne bada zekata khairina gadata akam danne jala nasri dannu milkesi karange tujala sikadanna rabbi disne kalala nasri dannu milkesi karange tujala sikadanna rabbi disne kalala nasri dannu milkesi karange tujala sikadanna rabbi disne kalala nasri dannu milkesi karange tujala.